Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wafikni amalan hakuna, amalan hakuna. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Oh. terjadi.